मुंह में चिकनाहट हो तो नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर मुंह में चिकनाहट हो तो मुंह को साफ करना जरूरी है, ताकीद है इसकी कि कुल्लियों और मिसवाक वगैरह के जरिए इसको मुंह को अच्छी तरह साफ कर लिया जाए। और बाज फुकहाए किराम रहमहुमुल्लाह के नजदीक मुंह को साफ करना वाजिब है। हजरत सैयदना समोरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स ने, एक सहाबी ने अल्लाह के महबूब दारा गुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हम बकरी का गोश्त खाने के बाद वुजू यानी हाथ वुजू करें यानी हाथ धोएं और कुल्ली करें? तो इरशाद फरमाया अगर चाहो तो करो और अगर चाहो तो ना करो। फिर उसने इस्तफसार किया हम ऊंट का गोश्त खाने के बाद वुजू करें? वुजू से मुराद हाथ धोना और कुल्ली करना है। तो फरमाया हां, ऊंट का गोश्त खाने के बाद ऐसा किया करो। इस हदीस के तहत, ये मुस्लिम शरीफ जिल्द अव्वल की हदीस है, तो इसके तहत मिरकात शरीफ में हजरत मुल्ला अली कारी अलैह रहमतुल्लाह बारी फरमाते हैं कि इस हदीस पाक में ऊंट का गोश्त खाने के बाद हाथ धोने और कुल्ली करने की ताकीद है, इसलिए कि ऊंट के गोश्त की बू नापसंदीदा और इसमें चिकनाहट ज्यादा होती है, जबकि बकरी के गोश्त में ये बात नहीं। और दूसरी रिवायत मिश्कातुल मसाबी से है, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं रसूल पाक साहिब औलाद सियाह अफलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दूध नोशे जान फरमाया तो कुल्ली की और इरशाद फरमाया, यानी इसमें इरशाद फरमाया इसमें चिकनाहट होती है। तो दूध भी जब पिए उसका मतलब ये हुआ कि मुंह को अच्छी तरह साफ करना होगा नमाज पढ़ने के लिए। अब यह कि दूध और ऊंट के गोश्त की यहां मिसाल आ गई कि इनमें चिकनाहट होती है, इसके अलावा जो जो चिकनी चीज हम खाएं तो जाहिर है कि मुंह को साफ करना पड़ जाएगा। चुनाचे ये दूध पीने वाली रिवायत के तहत मुफस्सिर शहीद हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं चिकनी चीज खाकर या पीकर कुल्ली करनी चाहिए, क्योंकि चिकनी चीज का असर मुंह में रहता है और अगर इस हाल में नमाज पढ़ी जाए तो इसका असर पेट में पहुंचता रहेगा जो कराहत से खाली नहीं। ऐसी चीजें जो आग पर पकाई गई हो और उनमें चिकनाहट ना हो या कम हो, उनको खाने के बाद या नींद से बेदार होने के बाद या जब भी मुंह की बू मामूली मुतगैर हो, मसलन ज्यादा चुप रहने की वजह से या ज्यादा बातें करने के सबब मुंह में हल्की सी बू पैदा हो जाती है, तो जब बहुत ही मामूली बू हो तो ऐसी सूरत में ये मिसवाक शरीफ का इस्तेमाल सुन्नत गैर मौकदा है। चुनाचे हजरत सैयदना हुदैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब रात को उठते थे तो मिसवाक करते थे। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है کہ میں نے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ فرماتے ہیں یعنی آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو یعنی ہاتھ دھونے چاہیے اور کلی کرنی چاہیے. تو حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان مسلم شریف کی ان احادیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ کھانا کھا کر وضو یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا مستحب ہے. نیز فرماتے ہیں آگ کی پکی ہوئی چیز کھا کر ہاتھ دھونا اور کلی کرنا بہتر ہے. پھل فروٹ کھانے کے بعد ایسا کرنا ضروری نہیں, لیکن وہ جو میں نے عرض کیا کہ نماز اگر پڑھنا چاہتے ہیں اور منہ میں ذرات ہیں پھل کے یا کسی بھی غذا کے, اگرچہ وہ بدبودار نہیں ہے لیکن منہ کو صاف کر لینا چاہیے کہ وہ منہ میں ذرات ہوتے ہوئے دانتوں کے اندر, ابھی آپ نے روایتیں سنی کہ اگر اس میں بدبو ہے تو وہ فرشتوں کے لیے اذیت کا باعث ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.